Аман, аман. Прости ми, Боже, за всички грехове. Аман, аман. Но не мога и не искам да се променя. Грешна си и го пише на лицето ми. И дори на кръста да гориш, няма да го признаеш, но греховете си знаеш. Грешна си. Нежните ти ръце рисуват по моя кръв. Грешна си и го пише на лицето ти. И дори на кръста да гориш, няма да го признаеш, но греховете си знаеш. Грешна си, колкото хиляда вещици. И светица да се преродиш, част от мен па ще страда, но ще ти го върне съдбата. Клевети, имаше любов и страст. Ти показа ми разликата между нас. Целувах те, ти целуваше пари и власт. Да, така да си била винаги. Зад грима си, непредвидима си. Знам, че сте греша, но струва си. Да те спася, но ме кой ще спаси. Грешна си и го пише на лицето ми. И дори на кръста да гориш, няма да. Греховете си знаеш. Грешна си, колкото хиляда вещици. И светица да се преродиш, част от мен па ще страда, но ще ти го върне съдбата. Можеше това размение, умирам за те по лъжичка на час. А можеше това размение, грешна си ти, може би съм и аз. А можеше това размение. Аман, аман.